lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7, mamy poniedziałek, 14 dzień października. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Stawi się, czy się nie stawi. Sejmowa komisja do spraw Pegasusa chce dziś przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Zaostrza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. USA wyśle żołnierzy do pomocy Izraelowi. Każdy uczeń ma swojego ulubionego albo ulubioną. Dziś dzień nauczyciela. Sejmowa Komisja Śledcza badająca sprawę Pegasusa na dziś rano wyznaczyła przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Na poprzedni termin przesłuchania były minister sprawiedliwości przedstawił zwolnienie lekarskie. W piątek po raz trzeci bezskutecznie posłowie komisji wezwali byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się bez usprawiedliwienia przed komisją. To nie jest zaproszenie, to jest obowiązek. Mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Ale te słowa odnoszą się także do dzisiejszego świadka Zbigniewa Ziobry. Komisja przedstawiła opinię biegłego, który uważa, że stan zdrowia byłego ministra pozwoli mu odpowiadać na pytania przez 2 godziny. Oczywiście on został powiadomiony skutecznie. Z tego co wiem, to jemu wezwanie przekazywała policja. Mówił członek komisji Tomasz Trela z Lewicy. Politycy PiS kwestionują opinię biegłego, który nie miał dostępu do zagranicznych badań świadka, ale też powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zaprzeczają prawnej możliwości działania samej komisji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 4 izraelskich żołnierzy zginęło, a 7 zostało poważnie rannych w ataku dronowym Hezbollahu na obóz wojskowy w miejscowości Binjamina. Hezbollah grozi Izraelowi kolejnymi atakami, jeśli ofensywa w Libanie będzie kontynuowana. To, czego Izrael był świadkiem na południe od Hajfy, jest niczym w porównaniu z tym, co go czeka, jeśli zdecyduje się kontynuować agresję, głosi oświadczenie Hezbollahu. Tymczasem Pentagon wyśle do Izraela około 100 amerykańskich żołnierzy. Zostaną oni skierowani do obsługi systemu przeciwrakietowego, który pomoże wzmocnić obronę powietrzną Izraela. Pentagon informuje, że działania te prowadzone są na polecenie prezydenta Joe Bidena. Zadania amerykańskich żołnierzy polegać będą tylko i wyłącznie na obsłudze sprzętu zapewniającemu Izraelowi obronę przed rakietowym atakiem wroga. Na decyzję amerykańskiego prezydenta nie wpłynęły groźby ze strony Iranu. Teheran poinformował, że nie dopuści amerykańskich sił zbrojnych do Izraela. Dostarczenie zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej grozi dalszym zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie, pomimo szeroko zakrojonych wysiłków dyplomatycznych mających na celu uniknięcie wojny totalnej. Takie irańskie ostrzeżenie pojawiło się w poście na platformie społecznościowej X z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Najpotężniejsza rakieta świata, Starship firmy SpaceX. SpaceX z sukcesem zanotowała start i powrót na Ziemię w testowej misji. Starship to pojazd wybrany do wysłania amerykańskich astronautów na Księżyc w 2026 roku. Wysokość rakiety porównywalna jest do 20-piętrowego budynku. Łukasz Bigos z portalu elektrowóz.pl mówił w Polskim Radiu, że to wielki sukces Ilona Muska. Udało się schwycić rakietę wysokości budynku, schwycić na takie wielkie ramiona. Nikt w przeszłości tego nie dokonał. Jego mniejsze rakiety od dawna startują i lądują. Same lądują gdzieś tam na lądowiskach. Natomiast dzisiaj udało się złapać wielką rakietę. Ona tam jest kilka tysięcy ton. I udało się ją złapać na uchwycie, gdy ona wcześniej wyniosła moduł na orbitę. No, ona tam w ciągu kilkunastu sekund zwolniła z ponad 1000 km/h do zera. Możliwość wielokrotnego użycia rakiety sprawi, że spadną koszty misji kosmicznych. Na bloku na warszawskim Imielinie powstał największy w Polsce mural. Jest gigantyczny, tak jak problem, do którego nawiązuje – depresja. Mural ma 429 metrów kwadratowych powierzchni. Autorem dzieła jest malarz Wojciech Brewka. Na depresję choruje 1 200 000 osób. Są to dane oficjalne, a więc jak mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, prawdopodobnie niedoszacowane. Według WHO w 2030 roku będzie depresja pierwszą chorobą cywilizacyjną na świecie. Ja jestem przekonana o tym, że już jest pierwszą chorobą, z którą zmaga się ludzkość na świecie, ale z powodu niedoszacowania tej choroby, z powodu właśnie poczucia wstydu i stygmatyzacji, ta choroba nie jest w pełni dobrze zbadana i nie znamy dobrze statystyk. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie na depresję cierpi 300 milionów osób. Mają bardzo odpowiedzialną pracę, bo to oni kształtują wiele postaw młodych ludzi. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra na lekcje, z którym przychodzi wyjątkowo chętnie. Lubię pana Łukasza od WOS-u. Jest moim zdaniem wyluzowany i można luźnie z nim porozmawiać na lekcjach. Największą sigmą to w szkole jest pan Łukasz i pani Kasia. No, no pan Łukasz to matematyk, a pani Kasia jest takim jakby nauczycielem wspomagającym. Rozmawia z nami, to jest najlepsze, że można z nią porozmawiać. A pan Łukasz po prostu dobrze uczy. Panią Beatę od polskiego. Śmieszne historyki na polskim nam opowiada. Pani Beata nas strasznie motywuje. Ona jest surowa, ale jest miła. Pani Makarska też jest od angielskiego. Chyba jedyna nauczycielka, która chodzi z dosłownie bananem na twarzy. I tego banana na twarzy na co dzień życzymy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No proszę, dziś nauczyciele są sigmą, kiedyś byli alfą i omegą, ale teraz o sporcie. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek wieści z obozu piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do kolejnego meczu w Lidze Narodów. Z problemami zdrowotnymi borykają się Sebastian Walukiewicz i Jakub Piotrowski. Obaj piłkarze opuszczają zgrupowanie kadry. Jutro na Stadionie Narodowym Polacy zagrają z Chorwatami. Wczoraj elita nie grała, a na drugim poziomie rozgrywek Anglicy, co z pewnością cieszy kibiców, pewnie pokonali Finów 3-1 na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach. Bramki dla Anglików zdobyli Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold i Declan Rice. W pozostałych meczach Słowenia wygrała na wyjeździe z Kazachstanem 1-0, Austria wysoko pokonała Norwegię 5-1, a Grecja wygrała z Irlandią 2-0. W Barcelonie nie tylko Robert Lewandowski zachwyca, jest też Ewa Pajor. Piłkarka Barcelony zdobyła 3 bramki i zaliczyła asystę w wygranych 7-1 derbach z Espanią w szóstej kolejce hiszpańskiej Liga F. To drugi w sezonie hat-trick reprezentantki Polski, która z dorobkiem 9 goli jest najskuteczniejszą zawodniczką ligi. Gratulacje pani Ewo, oby tak dalej. W Superlidze piłkarze ręcznych Święta Wojna, tak zwykło się nazywać mecze Orlen Wisły Płock z Industrią Kielce. W Płocku Wisła pokonała Industrię 29-25. W takich meczach nerwów nie brakuje, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Mecz godny Świętej Wojny, tu było dużo emocji, czasami zbyt dużo tych negatywnych, ale w drugiej połowie chyba to się wszystko uspokoiło i w końcu mogliśmy oglądać normalną piłkę ręczną. W takich meczach na styku, gdzie wiesz, że jak grasz z drużyną z Płocka, każda sytuacja, żeby zamienić ją na bramkę, jest kluczowa i jeżeli tego się nie robi, to ciężko końcowy sukces. Był to taki moment w drugiej połowie, że doszliśmy do rywala chyba na remis, albo chyba jedną przegrywaliśmy. Mieliśmy chyba 3 sytuacje sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Niestety nie udało się go pokonać i to nas troszeczkę zastopowało. Industria Kielce mimo porażki wciąż prowadzi w tabeli z 3 punktami przewagi nad Wisłą. Kolejny sport za godzinę. Niespiesznie podnosi się temperatura o poranku i niespecjalnie wysoko dziś słupki na termometrach podskoczą. Będzie po południu na ogół od 9 do 12 stopni Celsjusza i będzie padać, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Patrzę za okno, no wychodzi na to, że Myśliwiecka jest na północy i wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Komisja do spraw Pegasusa i oczekiwanie na ruch Zbigniewa Ziobry. Sobotnie konwencja PiSu i połączenie tej partii z suwerenną Polską. I także sobotnie zapowiedzi premiera Donalda Tuska, zapowiedzi zmian w polityce migracyjnej rządu. No politycznych tematów do komentowania miniony weekend przyniósł sporo. Na pewno nie zabraknie ich w rozmowie politycznej bez uników. Po godzinie 8 gościem Renaty Grochel będzie Patryk Jaki. A już za kilka minut w Trójce skupimy się na tym ostatnim wspomnianym temacie, czyli na temacie polityki migracyjnej. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od państwa telefony, Marcin Walter ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. W takim składzie w poniedziałek zapraszamy do Trójki. Na razie szczegółów brak. Te mamy poznać jutro po posiedzeniu rządu, ale już zapowiedział premier Donald Tusk nową politykę migracyjną rządu pod nazwą odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Zapowiedział to w sobotę na konwencji Koalicji Obywatelskiej i właśnie w sobotę największym echem odbiły się te słowa Donalda Tuska. Jeśli ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu i będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji, to dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. Czasowe, terytorialne prawo do azylu zapowiedział, zawieszenie tego prawa zapowiedział premier Donald Tusk. Słowa te są komentowane szeroko, nie tylko w Polsce, a w Trójce skomentuje je dr Hanna Machińska, prawniczka w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, była zastępczynia Adama Bodnara w czasach, gdy był rzecznikiem praw obywatelskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy te słowa premiera Donalda Tuska panią zaskoczyły, może zbulwersowały? Czy pani się z nimi zgadza? Ja myślę, że zbulwersowały bardzo wiele osób, bardzo wiele środowisk, o czym świadczą masowe wystąpienia wielu organizacji, wielu aktywistów i wielu ludzi, którzy są, rozumieją, czym jest prawo w Polsce. I tu mówimy, emocje to jest jedna warstwa rozważań, ale przede wszystkim mówimy o prawie. No właśnie, prawo do azylu, o tym prawie konkretnie mówimy. Na czym ono pokrótce polega? O co tutaj chodzi i co chce zawieszać premier Donald Tusk? No, prawo do azylu to jest jedno z fundamentalnych praw człowieka. Prawo do azylu zostało potwierdzone w Konstytucji Polskiej w artykule 56 Konstytucji, który mówi, cudzoziemcy mogą korzystać z prawa do azylu w Rzeczpospolitej na zasadach określonych w ustawie. I problem polega na tym, że nie jest to tylko regulacja narodowa, jak dalej mówili politycy, tylko jest to regulacja międzynarodowa. Konwencja genewska mówi o tym, że przysługuje prawo do azylu. Europejska Konwencja Praw Człowieka w protokole czwartym, artykule czwartym mówi o tym, że nie można dokonywać zbiorowych wydaleń. Ale co to znaczy odmowa prawa do azylu? To znaczy, że osoba, która stawia się na granicy, tej osobie i która żąda ochrony międzynarodowej, wnosi ochronę międzynarodową o azyl, ta osoba będzie automatycznie wydalana z terytorium Polski. No, to jest niemożliwe. Artykuł 18-19 Karty Praw Podstawowych. Ale tutaj trzeba też zwrócić się w ogóle do prawa Unii Europejskiej. Przecież Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się wprost do konwencji genewskiej. A prawo do azylu, przecież o prawie do azylu mowa w pakcie, w tym do którego nie chciał przystąpić pan premier. Ten pakt mówi o tym, że polityka azylowa ma być skuteczna i sprawiedliwa i tworzy się wspólny europejski system azylowy. Rozporządzenie wchodzi w życie, rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją. Więc jesteśmy w sytuacji takiej, w której chcemy dokonać pewnego wyłomu w prawie Unii Europejskiej, w prawie Rady Europy, bo przecież będą liczne postępowania też przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ludzi, którym odmówiono azylu właśnie na tej zasadzie, że zawieszono prawo do azylu. Pani doktor, ale skoro decyduje się na tak drastyczny krok, czy tak drastyczne słowa na razie premier Donald Tusk i wiążące się z tymi konsekwencjami, o których pani mówi, to może chodzi tutaj po prostu o bardzo poważną sytuację na polsko-białoruskiej granicy, a ta, musi się pani zgodzić, poważna jest. Jeżeli popatrzymy na sytuację w całej Europie, jeżeli chodzi o liczbę osób przekraczających, czy w sposób uregulowany bądź nieuregulowany, ja tutaj protestuję przeciwko słowu legalne, nielegalne. Cały świat już używa tego pojęcia uregulowany i nieuregulowany, to oczywiście w Polsce na tle tego, co się dzieje na południu Europy, to ilościowo to nie są wielkie liczby, z którymi ma do czynienia Grecja czy Włochy. W związku z tym nie twórzmy, jest to problem. Jest to problem, zgodzę się z panem premierem, bezpieczeństwa, tylko że nie tak zarządza się bezpieczeństwem państwa. Ponieważ jeżeli Polska po 15 października stosuje te same przepisy prawa, które wprowadzone zostały przez pana Kamińskiego i przez poprzednią władzę, właśnie przepisy, które pozwalają na wydalanie, czyli wywózki tych osób, czyli te słynne niestety pushbacki, to my nie wiemy, kogo wyrzucamy. My nie wiemy, z kim mamy do czynienia. No ale z drugiej strony Polska musi mieć kontrolę i wiedzę na ten temat, kto wjeżdża do naszego kraju. A o tym mówimy. Kontrola to nie znaczy pushback. To co by pani zaproponowała premierowi, zanim jutro te założenia ogłosi? Poddanie każdej osoby, która znajduje się w sposób uregulowany bądź nieuregulowany procedurze i na podstawie tej procedury dokonuje się identyfikacji danej osoby, sprawdzenia jej tożsamości. Do tego potrzebna jest rozbudowa infrastruktury w Polsce. Muszą być takie miejsca, gdzie te osoby będą kontrolowane, gdzie te osoby będą tej procedurze poddawane i następnie, oczywiście, jeżeli okaże się, że są to osoby, które nie powinny znaleźć się z różnych względów, w tym bezpieczeństwa, no to jest oczywiście możliwość odesłania takiej osoby do państwa. I teraz uwaga, do jakiego państwa nie powinny być odsyłane na Białoruś? Bo to jest państwo niebezpieczne i to jest łamanie prawa międzynarodowego. Do państwa pochodzenia. Ale państwo pochodzenia to może być państwo w stanie wojny. Nie wolno wydalać osób tam, gdzie toczą się działania wojenne. Ale przecież wśród tych osób, które przekraczają granice, jest bardzo wiele ofiar tortur. No właśnie, panie doktor, co w takiej sytuacji? Nie odsyłamy kogoś na Białoruś, nie odsyłamy do kraju pochodzenia. Wtedy przyznajemy prawo azylu, ale tych osób może być bardzo dużo, a też o kontroli tych liczb, mówi premier Donald Tusk. Przede wszystkim, jeżeli sprawdzamy, że taka osoba ze względów bezpieczeństwa nie powinna znaleźć się na terytorium Polski, to oczywiście wchodzą w rachubę i podstawą takich decyzji muszą być regulacje Unii Europejskiej. Wspólna polityka azylowa. I teraz jest sytuacja taka, że obowiązuje nas i solidarność. O tym mówi wspólna polityka azylowa. Zasadą będzie oczywiście państwo rozpatruje azyl, państwo pierwsze, do którego dana osoba przedziera się, albo przechodzi, albo przyjeżdża. Przecież w całej Unii Europejskiej mamy ogromny problem z tym, że jest potrzeba deportacji bardzo dużej liczby osób, a te deportacje są bezskuteczne, dlatego że właśnie o tych powodach mówiłam, że nie można deportować. Tak może być. Wtedy oczywiście musimy się zastanowić nad strzeżonymi ośrodkami dla cudzoziemców. Trzeba stworzyć inną podstawę prawną do tego, bo to nie może być w nieskończoność ośrodki siedzenia w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. Niemniej jednak mówię o tych przypadkach, gdzie deportacje są niemożliwe, gdzie te osoby mogą z wielu powodów nie zagrażać bezpieczeństwu Polski. Ale też w walce z takim hybrydowym atakiem Rosji i Białorusi Finlandia wprowadziła takie czasowe zawieszenie prawa do azylu w maju tego roku. No i to zadziałało, wydaje się. No nie słyszałem wtedy jakichś wielkich protestów. W Finlandii były bardzo duże protesty organizacji oczywiście pozarządowych. Co więcej, w Finlandii przepisy, które weszły w życie, powiedziały, wyraźnie stanowią, że są pewne grupy, co do których te przepisy nie będą działały, a mianowicie to są tak zwane grupy wrażliwe. I o tych grupach wrażliwych trzeba mówić. To mogą być kobiety, to mogą być kobiety w ciąży, to mogą być dzieci, to mogą być ofiary tortur i wtedy zupełnie inny reżim te osoby wiąże. To może to jest rozwiązanie także dla Polski? Przede wszystkim rozwiązaniem dla Polski nie jest zawieszenie azylu. Nie jest zawieszenie azylu. Jest selektywna polityka polegająca na tym, że wpuszczamy osoby i każda z nich jest poddana procedurze. I wtedy zobaczymy, ile osób z tej grupy nadaje się, krótko mówiąc, do tego i spełnia wymogi takie, żeby pozostała w Polsce. Ale chciałabym powiedzieć, że nasze działania są tak dalece nieskuteczne, takie działania administracyjne. Proszę sobie wyobrazić, że kobiety czeczeńskie, które z dziećmi przeszły w 2016 roku, 17 do Polski, 30 razy były niektóre pushbackowane z dziećmi, do dnia dzisiejszego nie mają uregulowanego statusu i one są w takiej próżni prawnej. Ja chciałam zadać pytanie, co się wydarzyło, jeżeli od 2017 roku do dnia dzisiejszego wiele z tych kobiet nadal oczekuje na decyzję. Tym pytaniem musimy kończyć. Mimo wszystko pani doktor Hanna Machińska, prawniczka, była zastępczyni Adama Bodnara, wtedy gdy był rzecznikiem praw obywatelskich, opowiadała o sprawie polityki migracyjnej w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the song in us is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. Promise me forever, and you say it won't be wrong.

samolotów i okrętów w celu okrążenia Tajwanu w ramach ćwiczeń wojskowych, które mają być surowym ostrzeżeniem dla sił separatystycznych Tajwanu. Władze w Tajpej nazwały ćwiczenia prowokacją i oświadczyły, że wojsko jest przygotowane na odpowiedź. Amerykański Departament Stanu wyraził poważne zaniepokojenie chińskimi ćwiczeniami wojskowymi w tym regionie. Kształcenie zawodowe w Polsce nabiera rozpędu i zaczyna się wiele pozytywnych zmian, powiedział w Trójce w Dzień Nauczyciela Gabriel Wołosewicz, nauczyciel 2024 roku. Wyróżniony przez młodzież pedagog pracuje w powiatowym zespole szkół w Redzie na Pomorzu. Mam nadzieję, że starania będą podejmowane przez chociażby nasze władze, żeby to kształcenie zawodowe było bardziej promowane. Jakie zawody są bardzo ważne, że kształcenie zawodowe musi iść z duchem czasu, tak żeby było powiązane z rynkiem pracy, ale także ze światem nauki i światem technologii, żeby młody człowiek mógł zaobserwować postęp, ten cały park maszynowy już w szkole średniej, żeby płynnie mógł wejść w rynek pracy. Gabriel Wołosewicz jest nauczycielem chemii i przedmiotów zawodowych. Kolejny serwis Trójca o 8. Do 8 pozostało 27 minut. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zaledwie 4% młodych Polaków ocenia, że zawód nauczyciela to wymarzona kariera, chociaż 81% ma doświadczenie w nauczaniu. Blisko 80% mówi, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, a niemal połowa, że są przeciążeni pracą. Niskie wynagrodzenia i nadmiar obowiązków stanowią istotne bariery, które zniechęcają do wyboru tej ścieżki zawodowej, tak wynika z badań Fundacji Teach for Poland. A tymczasem w ciągu najbliższych 20 lat polski system edukacji może zmagać się z poważnym kryzysem kadrowym. Obecnie zaledwie 5% polskich nauczycieli ma mniej niż 30 lat. Polska uplasowała się na 26. miejscu w rankingu kapitału intelektualnego wśród 180 krajów, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na globalny indeks zrównoważonej konkurencyjności. Wyższe miejsca zajęły m.in. Czechy i Słowenia, a liderem jest Korea Południowa. Wyraźne ożywienie notujemy na rynku pracy. We wrześniu nasi pracodawcy opublikowali ponad 288 tysięcy ogłoszeń o pracę, a to aż o 12% więcej niż rok wcześniej, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. To jest najwyższa roczna dynamika od ponad dwóch lat, od marca 2022 roku, czyli właściwie od wybuchu wojny w Ukrainie. Od kilku miesięcy ta sytuacja bardzo się poprawia i dynamika zaczyna rosnąć, no i właśnie osiągnęła ten wysoki poziom przyrostu o 12% rok do roku we wrześniu 2024 roku. Największe wzrosty notowano wśród zawodów związanych z ochroną zdrowia i pracą fizyczną. Nieco gorzej było w sektorze pracy biurowej. Właściciel domu, który go ociepli i odliczy ulgę termomodernizacyjną, a w kolejnym roku dostanie dofinansowanie, nie powinien robić korekty starych rozliczeń, bo wtedy będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Czytamy dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Odsetek łatwo uniknąć, wystarczy rozliczyć dofinansowanie jako dochód roku bieżącego. Sprawa dotyczy podatników, którzy korzystają z takich programów jak Czyste Powietrze lub Mój Prąd. UOKiK tymczasem czeka na prace dyplomowe o ochronie konkurencji i konsumentów. Do konkursu można zgłosić pracę magisterską albo doktorską, napisaną po polsku lub po angielsku, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przede wszystkim praca musi być obroniona do 15 października. Po drugie, musi dotyczyć albo ochrony konkurencji, albo ochrony konsumentów. I trzeci warunek to oczywiście wszystkie formalne dokumenty, które trzeba do nas przesłać do 29 listopada. W konkursie przewidziano nagrodę, a szczegóły można znaleźć na stronie UOKiK-u. Dolar dziś rano kosztuje 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 13 groszy. Poranki takie jak dzisiejszy można podpisać tylko jednym słowem – jesień. No ale popołudnie też w sumie takie będzie, bo będzie od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum na zachodzie i południu kraju. Będzie też padać, zwłaszcza na północy i wschodzie. Wiatr ma być umiarkowany, choć okresami dość silny, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 23 minuty do 8. Jeszcze przed 8 powiemy w Trójce o dniu, który trafi do książek. Na taki cytat trafiłem, a chodzi o podbój kosmosu. Będziemy też wyjaśniać piosenkę, konkretnie zrobi to Kuba Ambrożewski. Dziś opowie o przeboju piosenkarki... Adele, po prostu. Co ja się tu będę bawił w zagadki Adele, ale myślę, że to wystarczająca zachęta, by zostać z Trójką przez to niecałe pół godziny. Co najmniej, bo później też oczywiście warto. A na razie na naszej antenie The Roots zagrają The Seed konkretnie. You just drive you cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't przyznać, że Jimmy Fallon to ma szczęście, że mu taki zespół jak The Roots przygrywa w czasie wieczornego programu w NBC. Chociaż w sumie przygrywał też przed chwilą w moim programie. No to jestem jak Jimmy Fallon. Bardzo proszę, dopiero się poniedziałek zaczyna, a już pierwszy sukces w tym tygodniu odhaczony. Ale to i tak żaden sukces w porównaniu z tym, którego dokonał SpaceX i Elon Musk. I to sukces związany z podbojem kosmosu, a o sprawie opowie nam Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście duży sukces, ponieważ to był piąty test rakiety Starship. Takiej gigantycznej, ogromnej, wielkiej, nowoczesnej rakiety, która ma zabrać już już za 2 lata według planów amerykańskich astronautów z powrotem na Księżyc, a gdzieś w przyszłości posłużyć także do organizowania wypraw na Marsa. Ten 5. test się udał. Chodziło o to, żeby przećwiczyć różne elementy takiego startu, ale także przede wszystkim to, co ma być wyróżnikiem statków firmy SpaceX Ilona Muska, czyli możliwość odzyskiwania fragmentów tych rakiet, żeby można je było wykorzystać ponownie, żeby można było tym samym obniżyć koszty lotów kosmicznych i tym samym, żeby można było tych lotów kosmicznych organizować więcej, czyli przyspieszyć eksplorację kosmosu. Udało się. Wszystkie elementy testu przeszły poprawnie. Starship wylądował zgodnie z planem na wodach Oceanu Indyjskiego, ale to, co było jeszcze istotniejsze, to przechwycenie boostera, czyli tej części rakiety, która służy do oderwania się od Ziemi, do napędzenia statku kosmicznego. Ten gigantyczny, ogromny booster, który wynosił drugi człon statku w przestrzeń, wrócił i bardzo precyzyjnie udało się go przechwycić. Takie ramiona mechaniczne tej wieży startowej, które nazwano chopsticks, czyli takie pałeczki jak do jedzenia azjatyckich dań. Od razu przypomniała mi się scena z filmu Karate Kid, kiedy pan Miyagi kazał Danielowi, którego trenował, chwytać muchę w locie pałeczkami. To mniej więcej coś tego typu, bo przecież ten booster musiał wytracić prędkość ogromną, żeby czyli Elon Musk wylądować. Jest jak Daniel LaRusso teraz. Troszkę tak, czy właściwie ci jego inżynierowie, trudno powiedzieć, ale to jest trochę rzeczywiście jak naprawdę. Dlatego chopsticks nazwano właśnie te ramiona mechaniczne, bo to dokładnie nawiązanie do tej sceny było, do łapania tej muchy w locie pałeczkami. Ogromne napięcie, wielki zespół. To było naprawdę dobrze ponad setka ludzi, która pracowała nad tym wszystkim. I kiedy to się udało, no była radość. Jaka radość? To posłuchajmy, jaka radość. We can see those chopsticks now. To jest tak jak na meczu jakimś, jakby padła bramka, jakby zwycięski gol został zdobyty. Proszę zwrócić uwagę, że to była gigantyczna radość. No a czemu to wszystko jest tak niesamowicie wielkim sukcesem? No to niech to wytłumaczy dziennikarz zajmujący się nowymi technologiami Łukasz Bigo, który mówi tak. Udało się schwycić rakietę wysokości budynku, schwycić na takie wielkie ramiona. Nikt w przeszłości tego nie dokonał. Mniejsze rakiety od dawna startują i lądują. Same lądują gdzieś tam na lądowiskach, natomiast udało się złapać wielką rakietę, ona tam jest kilka tysięcy ton i udało się ją złapać na uchwycie, gdy ona wcześniej wyniosła moduł na orbitę. No, ona tam w ciągu kilkunastu sekund zwolniła z ponad 1000 km/h do zera. No, mówiąc o wysokości budynku, to mówimy o budynku ponad 20-piętrowym, bo to rakieta, która miała 120 metrów wysokości, więc to jest naprawdę ogromny, potężny statek kosmiczny, potężny booster, potężny moduł. To jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie. Test udany. Pierwsze 4 testy, każdy z nich gdzieś na jakimś etapie coś nie wyszło. Tym razem wszystko się udało, radość państwo słyszeli. No i to czyni bardziej prawdopodobnym te plany, że już w 2026 roku amerykańscy astronauci znowu postawią stopę na Księżycu. No nie byliśmy tam przecież od lat 70. i to wczesnych lat 70. Michale, ty jesteś fanem science fiction, to wiem, czytasz dużo. Jako człowiek obeznany w temacie, wierzysz, że to się wszystko uda? I że to rzeczywiście jest taki ważny krok? To jest ważny krok. Jeśli chodzi o dotrzymanie terminu, to tutaj z tą eksploracją kosmosu jest trochę jak z zamawianiem remontu mieszkania albo z oddawaniem odcinka drogi w dużym mieście. Są plany, potem są opóźnienia, ale koniec końców to się udaje, więc czy to będzie rzeczywiście 2026 rok, to nie wiem. Może będzie jakieś opóźnienie, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat rzeczywiście będziemy mogli przeżyć to, co przeżyli ludzie starsi od nas. My tego nie pamiętamy, co się działo w 69 roku. Nie widzieliśmy tego na ekranach telewizorów, choć ludzie w Polsce mogli to wtedy oglądać, tego lądowania na Księżycu pierwszego, ale będziemy może mogli obejrzeć to kolejny ten powrót na Księżyc po, no szybko liczę, 50 wtedy 6 latach, jeśli dobrze policzyłem, chyba 56. No to wiesz, wszystko zależy od tego, na jakiego fachowca się trafi po prostu przy okazji tych remontów i być może to także prawda. Eksploracji kosmosu. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. 13 minut jeszcze do godziny 8. The Libertines i Shiver na trójkowej antenie. Już za kilka minut wyjaśnimy pewną piosenkę Adele i jej historię. The last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. Soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl's got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation. I 11 minut jeszcze do godziny 8, ale w studiu już Renata Grochal gotowa do rozmowy politycznej. Kto dziś gościem, Renato? Dzień dobry, Patryk Jaki. A rozumiem, dobrze, a pytania o co? Bo tak, dużo działo się w ten weekend, bardzo dużo politycznie bym powiedział. To może pierwsze pytanie, o czym będzie? Czy PiS jest partią elit? No i z tym państwa na razie zostawimy, a o 8.13 Renata powróci w rozmowie Zapraszam. Z gościem. Piosenka do wyjaśnienia. Adele, Chasing Pavements. Kłótnia z chłopakiem w pubie nad ranem, mało inspirujący poranek w studiu i przebój, który rozpoczął światową karierę wielkiej gwiazdy. Ta historia zaczyna się nad ranem w londyńskim klubie. Dziewczyna dowiaduje się o niewierności swojego chłopaka, urządza mu karczemną awanturę z policzkowaniem włącznie, po czym wybiega na ulicę i ucieka. Po chwili orientuje się jednak, że nikt jej nie goni i wtedy w jej głowie pojawia się myśl, że tak naprawdę ucieka tylko przed chodnikiem, po którym biegnie. Kiedy dociera do mieszkania, notuje wersy, które przyszły jej do głowy. Tą dziewczyną jest 17-letnia Adele Atkins, początkująca wokalistka. Kilka miesięcy później Adele spotyka Egga White'a. 40-letni wówczas Egg to zawodowy kompozytor i producent, który ma jednak ciekawą przeszłość. W latach 80. był muzycznym mózgiem popowo-soulowej grupy Brother Beyond. A na początku lat 90. w duecie z wokalistką Alice Temple nagrał zapomnianą, ale kultową płytę 24 Years of Hunger. Jest deszczowe przedpołudnie w londyńskim studiu Egga. Adele sugeruje, żeby spróbowali dziś stworzyć wielką balladę o miłości. Marzy jej się coś w stylu Iris zespołu Goo Goo Dolls. Egg nie jest do tego przekonany. Na swoich klawiszach Rhodesa gra mało inspirujące akordy, czekając na natchnienie. I nagle Adele zaczyna śpiewać frazy, które składają się magicznie w całość. Egg dokłada do piosenki kilka mniej oczywistych akordów, nagrywa wszystkie ścieżki instrumentów, a Adele już w drugim podejściu rejestruje wokal, który wyląduje później na płycie.